اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب گفتگو کرو تو صاف اچھی ستھری اور سچی گفتگو کرو، جب تم ایسا کرنے لگو گے تو دوسری آیت میں فرمایا کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تو سارے تمہارے اعمال جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سنوار دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور یہی نہیں کہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح سنوار دے، بلکہ تمہارے تمام گناہوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اور ان کی مغفرت فرما دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی، فقط فاز فوزا عظیما، بتحقیق یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مراد کو پہنچے یا جو کامیاب اور کامران ہیں، اس آیت کے مقدسہ کی یہ مرادی معنی کو صرف اس لیے کہ ذہن میں آپ کے تازہ ہو جائے، جتنے فتنے دنیا میں اٹھتے ہیں سب زبان کی فائدہ کرتا ہے، یہ ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، امام غزالی نے فرمایا کہ دماغ انسان کا ایک مرکزی اور بدن کا، کہ یہ 20 روپ یہ گھر ہے تو دوسرا گاہک جو ہے وہ گاہک یہ کہے میاں 15 روپے دینا ہے یا نہیں، ارے انہوں نے کہا بھائی 15 روپے کیسے دیں گے، قسم خدا کی 16 میں تو خریدا، اب وہ جب آ کے بڑھ جائے انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو لاؤ سودا کر لو، اب دیکھا آپ نے ابھی وہ چھوٹ ہی قسم کھا رہا اور ابھی آنند فانن میں جب وہ گاہک آگے چلا گیا ساری قسم کا بھانڈا پھوٹ گیا کہ صاحب چلیے کسی پر سودا کر لیتے ہیں، تو کیا 1 روپے نقصان میں کوئی آدمی سودا کرتا؟ فرما ایسی جھوٹ کی قسم کھا کر اپنا سامان فروخت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو سخت ناگوار ہے، تو آپ نے دیکھا یہ ہلاکت بھی عزیزان گرامی زبان ہی کی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس میں آپ غور اور تدبر فرمائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سبحان اللہ اس طریقے سے منکشف ہوگا کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے۔ صحابہ میں یہ بھی حدیث شریف موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ نے کیا کیا، کھجور کی ٹہنی لی، اور کھجور کی ٹہنی لینے کے بعد اس کے 2 حصے کیے، 2 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اس قبر پر نصب کر دیا، گاڑ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر ڈال دیا، اب کوئی نہیں جان سکا یہ کیا معاملہ کیا معمہ تھا، اگر یہ بات نہ کھلتی تو شاید قیامت تک پتا نہیں لگتا کہ یہ راس کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس راس کا انکشاف کیوں کیا؟ اے میرے غلاموں، اے جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ دونوں پر جب میں نے کھجور کی ٹہنی نفخ کی تو میں نے دیکھا ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا، عذاب قبر ہو رہا، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو شاید یہ سہو ہوتا کہ شاید ان میں کوئی آدمی بہت بڑا ڈاکو اچک کا اور بہت بڑا بدماش ہوگا جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا، اور دوسرا بھی اس سے کوئی کم نہیں ہوگا جس پر عذاب ہو رہا۔ اللہ اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا سنو، ان دونوں پر عذاب قبر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ نماز چھوڑ رہا، کسی کا حق ادب کر دیا یا یہ کیا اور وہ، کوئی بڑا گناہ انہوں نے نہیں کیا، وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا؟ جس میں ایک آدمی کو پیشاب سے نہ بچتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینکوں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا آدمی چغل خور تھا۔ اب دیکھا آپ نے چغل خوری بھی زبان کی ہلاکتوں میں ہے یا نہیں ہے، تو ایک آدمی پیشاب سے نہ بچنے کا مفہوم یہ کہ پیشاب کی چھینکوں سے نہ بچتا تھا، آج آپ دیکھیے وہ لوگ ہیں جو شرعی طور پر گویا نماز کی حفاظت، تقریر کی حفاظت کے لیے سنت طریقے پر استنجا کرتے ہیں، آج کل تو ہم نے یہ دیکھا کے لوگ بڑے حق بڑا کڑوا ہوتا ہے، لوگ جب پتلون پہن کر نکلتے کہیں اس کی کرس نہ ٹوٹ جائے، اس پر نمازوں کو بھی قربان کر دے، کرس نہ ٹوٹ جائے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ترجیح دیتے کہ کہیں اگر بیٹھے تو گویا پتلون یا اس کپڑے میں سنگت پڑ جائے گی، اس لیے کھڑے ہو کر جب پیشاب کریں تو مجھے بتائیے کیا چیزوں سے بچپن ہرگز نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں جو لوگ اپنی نماز کے محافظ، جو لوگ نمازی دوسروں کی باتی کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور نمازوں کی حفاظت نہ ہوگی، صرف وہ لوگ تو بچتے، لیکن آج آپ دیکھیے میں نے جتنے ہی اسلامی ملک جس میں میں نے سفر کیا وہاں دو طریقے ہیں، یا تو آپ دیسی طریقے سے بیٹھ کر پیشاب کریں، ورنہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بھی واضح انتظام موجود ہے، بلکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کوانٹر کو دلانا ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے میں پورے باتھ روم میں کوئی ایک آدھ باتھ روم آپ کو ملے گا۔ وہ یا مسلمانوں نے بھی اب یہ وجہ اپنا لی کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں، جب وہ کھڑے ہو کر پیشاب کریں تو اپنے کپڑوں کو بتا پائیں، بظاہر یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے مگر فرمایا عذاب قبر اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کے اس عنوان سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے کپڑوں کی تفہیم، اپنے بدن کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بدن کی تفہیم اور کپڑوں کی حفاظت ہوگی یقیناً نمازوں کی بھی پھر حفاظت ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا دوسرا چغل خور تھا، اب مجھے بتائیے چغل خوری ہے کیا کوئی گھر محفوظ ہے، کوئی ادارہ محفوظ ہے، کوئی کمپنی محفوظ ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ محفوظ ہے، ہر جگہ آپ دیکھیے ادھر ادھر کی چغل خوریاں وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری بات یہ ہے چونکہ آپ سب مرد میری تقریر سن رہے ہیں، خواتین اگر سنتی ہوتی تو سارے جلسے کے بعد احتجاج کرتی کہ مولانا کیا بات، کیا آج ہماری طرح آپ کا روح سخن ہو گیا، مردوں کو آپ نے چھوڑ دیا، یہ چغل خوری کی بیماری، یہ غیبت کی بیماری، یہ ادھر ادھر لگاؤ کی بیماری، یہ مردوں سے زیادہ آپ کو عورتوں میں ملے گی، مگر اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں، گھر کی اصلاح جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک اور حدیث میں حضور فرماتے تم نے کہا ہر شخص جو ہے وہ حاکم ہے، ان سے پوچھا جائے گا کس معنی کر کہ اس سے اپنی رعیت یعنی اپنی رعایا جس کا وہ حاکم، یعنی گھر میں جو تمہاری رعایا، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، جن جن پر تمہارا بس چلتا، یہ تمہاری رعایا، اگر تم نے اسے صحیح نہیں سمجھایا تو ہر حاکم سے جو گھر کا حاکم اس سے اپنی رعیت کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ تو اب یہ سمجھانا، یہ پیغام دینا آپ کا کام ہے کہ لگاؤ لکڑا پنا اور ادھر ادھر کی بات ادھر ادھر لگے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں خاندانوں میں منافرت پیدا ہو جائے، ساس اور بہوؤں کا جھگڑا تو اتنا پرانا چلا آ رہا نہ جانے کب ختم ہوگا، یہ سارا فساد زبان ہی کا ہے یا نہیں، زبان ہی کا فساد ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، بظاہر بہت معمولی گناہ نظر آتا، پیشاب کی چھینکوں سے نہ بچنا مگر عذاب قبر کو دعوت دیتا، بظاہر چغلی کھانا زبان پر بہت سہل بہت آسان نظر آتا مگر عذاب قبر سب سے زیادہ ان پر ہوگا، یعنی یہ عذاب قبر ان پر سخت ہوگا جو چغلی کھانے والے لوگ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ بیماری زبان ہی، چغلی کھانا اور یہی بیماری کی ساری قسمیں، اگر اس عنوان کا تقاضا یہ ہے ہم اسے الگ عنوان بنا کر کلام کریں، یہی زبان کی ہلاکتوں میں ایک غیبت بھی جس سے ہم لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ یہ زبان کی ہلاکتوں میں سے ہیں۔ بات نکلی کہیں تو میں کچھ عرض کروں آپ سے، عقیدے کی بات بھی آ گئی، وہ یہ ہے کہ حضور کو گزر رہے قبروں کے اوپر یہ کیسے پتا لگ گیا کہ دونوں پر عذاب قبر ہو رہا، اللہ اللہ، معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اگر کس دنیا میں جلوہ گر ہے مگر کسی قبر کی طرف سے گزر جائے تو عالم برزخ کا منظر بھی حضور کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا صرف اگر آپ غور و تدبر کریں تو یہی پر بات ختم نہیں ہوتی، خود حضور نے فرمایا اے جماعت صحابہ ان پر عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پیشاب کی چھینکوں سے نہ بچا، ایک چغل خور تھا، یا یہ دونوں کا گناہ اس کی قبر پہ جو کتبا لگا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ پیشاب کی چھینکوں سے نہ بچتا، یہ چغل خور تھا، جب تک کہ میرے اور آپ کی آخا کی نظر لوہے محفوظ میں کام نہ کرے جب تک کیسے پتا لگے گا, جب تک کیسے پتا لگا معلوم ہوا کہ ادھر ایک جگہ کو عالم میں برزخ میں دیکھ رہے اور سبحان اللہ جب نگاہیں اٹھ رہے تو لوہے محفوظ میں بھی نگاہ کام کر رہی. دو باتیں, تیسری بات یہ کہ مجھے بتائیے اچھا یہ کس نے بتا دیا, یہ کیسے طے ہو گیا کہ ان پر میں کھجور کی ٹہنی رکھوں تو نتیجہ یہ نکلے گا. فرمایا میں نے کھجور کی ٹہنی اس لیے ان کی قبروں پر رکھی کہ جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب اور میں تخفیف ہو جائے گی, عذاب کم ہو جائے گا, وہ کیسے کم ہو جائے گا پر ٹہنی کے رکھنے. علماء فرماتے اس لیے کہ درخت کی ٹہنی جب تر رہتی ہے تو وہ جب ہریالی اور ہری ہوتی ہے تو اس کی درخت کی ٹہنی اور اس کے پتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوتے ہیں, اس لیے اس کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. ایک بات اس حدیث کو نقل کر امام اجل امام الائمہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات یہ لکھی, فرمایا یہی حدیث ہے اس مسئلے کی حق. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم اور آپ نے اہل سنت میں جو رواج کہ جب ہم اپنے والدین کی زیارت کے لیے جائیں قبر یا بزرگان دین کی تو ہم ان کی قبر پر پھول کی چادر چڑھا دوں قبر پر رکھتے ہیں. شہر سے محقق فرماتے ہیں کہ قبروں پر پھول کی چادر چڑھانا یا قبروں پر کوئی ہریالی چڑھانا یا قبروں پر پھول ڈالنا ان کی اصل یہ حدیث ہے کہ حضور نے ہری ٹہنی ان کی قبر پر رکھی. بخاری کی ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی اور وہ حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق, جب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا آپ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے احباب نے یہ وصیت تھی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری قبر پر تر ٹہنی رکھنا, یعنی جب مجھے دفن کر دو تو درخت کی تر ٹہنی میری قبر پر رکھنا. لیجیے صحابی کی وصیت سے بھی پتہ لگ گیا کہ قبروں پر جو پھول ڈالے جاتے یا ہریالی ڈالی جاتی ہے یہ قبر کے لیے باعث تسکین اور امانیت ہے. اسی لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی نے یہ فتویٰ دیا کہ جب قبرستان جائیں تو قبرستان میں سے کسی درخت کو نہ اکھیڑا جائے, وہاں سے گھاس پھوس کو نہ اکھیڑا جائے, اس لیے کہ وہ درخت یا گھاس اگر کسی قبر پر ہوگی تو قبر والے کے لیے راحت اور امانیت کا باعث ہوگی, اس لیے قبرستان سے گھاس کو نہ اکھیڑا جائے اور درختوں کو نہ کاٹا جائے. بات قبیل ہو گئی اور ایک بات ذہن رہ گئی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مقام مصطفیٰ دیکھیے یہ جان لیا کہ ان پر عذاب قبر ہو رہا, آزاد حالانکہ ہزاروں من مٹی تلے میں بیٹھے, یہ جان لیا کہ ان پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا, یہ بھی جان لیا کہ ان کے عذاب میں تخفیف کیسے ہوگی. ایک مخفی بات اور بھی ہے, وہ سنیے کیا وہ مخفی بات یہ ہے, ہم آتن گوش ہو کر اس سے سنجھے. حضور نے اس حدیث میں یہ پیغام دے دیا, اے میرے غلام تم نے دیکھ لیا مجھے کہ میں زمین پر کھڑے ہو کر قبر والے کو دیکھ رہا ہوں, تو اب تم یقین رکھنا کہ جیسے زمین پر رہ کر قبر والے کو دیکھ رہا ہوں تو قبر میں رہ کر زمین والوں کو بھی اپنا جلوہ دکھاؤں, قبر میں رہ کر زمین والے بھی مجھے دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ بے شمار آثار ایسے کہ میں اگر اسے جمع کرنے لگ جا تو گھنٹوں لگ جائے کہ پیارے مصطفیٰ اپنی قبر انور میں ہوتے ہوئے کہاں کہاں جلوہ کر اور کس کس طریقے سے جلوہ دکھا رہے, یہ کیونکہ ہمارا عنوان نہیں. ضمن بات آ گئی تو ہم نے اسے عرض کر دیا, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اسی ہلاکت کا ایک ظاہر ہے کہ تفصیل کا وقت نہیں. ایک صحابی نے حضور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جو سب سے زیادہ خطرناک بات وہ بیان کر دیجئے کیا. حضور نے فرمایا میں تیرے بارے میں یعنی عام لوگوں کو دعوت سب سے خطرناک بات جو میں تم نے دیکھا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی ہی زبان کو باہر نکال کر اور اسے پکڑ کر ہلا کر فرمایا کہ سب سے زیادہ یہ ہے, یعنی میں دیکھتا ہوں اپنی امت میں گویا سب سے بڑا فتنہ پرور جو چیز ہے وہ زبان ہے, اس لیے تم زبان کو محفوظ کر لو. یہ تو ایک پہلو تھا, اب آئیے وقت اجازت نہیں دے رہا, اب آئیے اس کا مثبت پہلو. آپ زبان سے بجائے برائی کی اگر تلاوت کریں کتنا ثواب کمائیں, اگر آپ زبان سے بجائے قصے کہن اور بجائے جناب دوسری داستان کہ اگر آپ اس زبان سے درود شریف پڑھیں تو کتنا ثواب کمائیں، لیجیے سنیے زبان کا معاملہ اور نیکیوں کا مسئلہ. اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دی. آپ نے بارہا سنا وہ 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ، جب انہوں نے بخاری لکھی پہلی حدیث نیت سے شروع کی کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب ایک مرحلہ یہ آیا کہ امام بخاری حدیث کا تتمہ جب کریں گے اپنی کتاب کا تو حدیث کا اختتام کون سی حدیث پر ہونا چاہیے، ایک مصنف کے لیے کہ آخری میں کون سی حدیث لکھی جائے. سبحان اللہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے آخری حدیث بخاری شریف نے یہ لکھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا. امام تازہ کی یہ حدیث سن کر پھر اس پر عمل کیجیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا اور ذہن میں عنوان رہے کہ زبان کی ہلاکتیں اور اس کا ایک منفی پہلو ایک مثبت پہلو اور مثبت پہلو سنی دیکھا. فرما میں نے حضور کو فرماتے سنا اے صحابہ کرام علیم رضوان، گویا میں تمہیں آج 2 ایسے کلمے بتاتا ہوں کہ جو زبان پر بہت آسان ہے اور وہ حبیبتان اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت محبوب ہیں. اللہ رحمان اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے وہ 2 کلمے، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں کہ زبان پر تو بہت ہلکے ہیں کہنے کے اعتبار سے، علاوت کے اعتبار سے، فرما زبان پر بہت ہلکے ہیں، مگر میرے غلاموں کل قیامت میں جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو تمہارے اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. اب وہ کلمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرما کے حضور نے ارشاد فرمایا یہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر آسان اور ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں. ابو ہریرہ فرما کے حضور نے یہ کلمات تلاوت فرمائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے وہ ہیں جو زبان پر بہت ہلکے مگر میزان میں بہت بھاری ہیں. تو آئیے اس کا ثواب کمانے کے لیے ثواب کی نیت سے، اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے تمام حضرات میرے ساتھ ان کلمے کو 3 دفعے کہیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے میزان میں بہت بھاری ہیں. اب نتیجہ یہ نکلا، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ زبان کو منفی انداز میں استعمال کرو تو نتیجہ غلط نکلے گا، مثبت انداز میں اگر اختیار کرو تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اور اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو خاموش رہو. اب میں 2 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حالانکہ ابھی اس میں ایک پہلو ہمارا اور رہ گیا، وہ پہلو صرف ضمن یہ ہے کہ خاموش رہنے کی فضیلت کا مطلب یہ نہیں کچھ بولا ہی نہیں، بلکہ اچھی بات کرو بولنا بہتر ہے، دین کی بات کرو بولنا بہتر ہے. اور واقعی ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بعض لوگوں کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے. سبحان اللہ، حضرت امام ابو یوسف جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کا ایک بڑا علمی دور آیا، بڑا علمی دور، جیسے علماء مشائخ کی قدم میں کچھ لوگ رہتے، ایک بہت غریب بڑے نیک آدمی امام ابو یوسف کے پاس رہتے، سینکڑوں لوگ آ رہے ان سے مسائل پوچھ رہے، وہ بتاتے جاتے بتاتے جاتے. امام ابو یوسف نے کہا کہ یہ بڑے میاں ایک عرصے سے میرے پاس، انہوں نے آج تک کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. امام ابو یوسف کو بھی حیرت ہوئی، ایک صحابی راضی ساتھ خدمت، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا. تو ایک دن امام صاحب کو اپنے اس مخاطب اور اپنے خادم پر خود ہی توجہ فرمائے، کہنے کے بڑے صاحب بزرگ بات، لوگ ہزاروں آن کر مسئلہ پوچھتے، آپ نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، ایک آدھ مسئلہ تو آپ بھی پوچھ لیں. لیجیے بڑے میاں کو جوش آیا، انہوں نے مسئلہ پوچھا، کہنے کے چلیے آپ نے کہا ہے تو بتائی دیجیے ایک مسئلہ. کہنے کے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے کے یہ بتائیے کہ اگر آدمی روزہ رکھے تو افطار کب کرے گا، امام صاحب نے فرمایا بڑی حیرت ہے بھائی، جب سورج غروب ہو جائے تو آدمی افطار کر لے گا، تو بڑے صاحب نے کہا اچھا اگر سورج آدھی رات میں بھی غروب نہ ہو اس کا تب تک افطار نہیں کرے گا؟ امام ابو یوسف ہنسی آ گئی، فرمایا بڑے صاحب آپ خاموش رہو تو بہت اچھا، آپ نے بعض لوگوں کا خاموش رہنا ہی بہت اچھا ہے، اور مولانا روم فرماتے ہیں اصل میں جو بولنے کا عادی ہو جائے اب اچھی ہو گیا بری مسلسل بولنے لگ جاتا، اور یہ ایک بہت بری بیماری کہ آدمی بولا ہی کرتا جہاں بیٹھتا، لوگ اس کی غصے سے اور پریشان ہو جاتے مگر وہ گفتگو ختم نہیں کرتا۔ ایسا ہی واقعہ مولانا روم جو بولنے کے بیمار ان کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صاحب کو ہنسی آ گئی، ایک صاحب ہنسی آئی تو دوسرے صاحب کو بھی بولنے کا بہت شوق، انہوں نے نماز ہی نے ان کو ایسے اشارہ کر کے کہا میاں نماز پڑھ رہے ہو یا ہنس رہے ہو؟ انہوں نے ایک فتویٰ پہلے دیا کہ نماز پڑھ رہے ہو یا ہنس رہے ہو، اس نے اسے مسئلہ بتایا، اور دوسرا آدمی اسے بھی بولنے کی بڑی بیماری، اس نے کہا کہ تم جانتے ہو نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی، بول کر بتا رہا یہ کہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں کہ جناب نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی؟ مولانا روم کہتے چوتھے آدمی کو بھی بولنے کی بڑی بیماری تھی، جب اس نے یہ مسئلہ سنا کہ بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس نے بول کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ تو بعض لوگوں کو بولنے کی ایسی بیماری ہوتی ہے حکمت کے خلاف بولتے، بے موقع بولتے اور بولی چلے جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی توفیق دے تو سبحان اللہ اچھی بولی بولنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس آیت کا مظہر بن جائیں، اور یہ انعام ہوتا ہے قولوا قولا سدیدا، جب تم اچھی گفتگو کرنے لگ جاؤ تو میری طرف سے تم پر انعام یہ ہے یسر لکم اعمالکم، کہ اللہ تمہارے سارے اعمالوں کو سنوار دے گا، اور یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور مغفرت فرما دے گا، اور من یطع اللہ ورسولہ پس جو اطاعت کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کی فقط فاز فوزا عظیما، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔